Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minęła piątek, czwartek na starcie, trójka, coś mi świta, jak słyszymy. To teraz, proszę Państwa, będzie przekaz z wieży, polski, kultowy. Osobiście to polecam wieżę na zamku w Ogrodzieńcu. W ostatni weekend byłem na samym szczycie. Ojcowski Park Narodowy, okolice, to bardzo sensowna wycieczka, na przykład na weekend. Może ta propozycja jest warta przemyślenia i zrealizowania w ostatni weekend wakacji, a ten już tuż, tuż. Polecam Michał Żołądkowski, czyli mówiący te słowa przy niewątpliwym wsparciu Olgi Szućko. Realizujemy się i będziemy się realizować wspólnie z Państwem, mam nadzieję, do szóstej. Dzień dobry. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej bosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały.

go go go go go go go go go go this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song! This is just a tribute, you gotta believe me, and I wish you were there, just a matter of opinion. Good God, God love you, I'm so surprised to find you can't stop me. A fiery ruby, a fiery rich motherfucker, come on, fix it. Chcesz to leć, proszę Państwa, w dniu lotnictwa, taki okazuje się, dzisiaj mamy zachęta, by na przykład po świeże bułki się do piekarni lub do sklepu przelecieć, choć 16 minut po piątej to chyba jeszcze nie, chyba zamknięte, chyba za wcześnie, ale przygotowania do takiego lotu, by wystartować nieco przed szóstą, to czemu nie już teraz? Tina będzie nam towarzyszyć i utrzymywać nas niezmiennie na wysokim poziomie. Piosenka z 1986 roku. Roku, w którym Tina 28 sierpnia otrzymała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, czyli w Trójce, tu i teraz, Typical Mayo. Tell me, liar, sign up for suit and tie. And I open up your heart and let me Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prywatna grawitacja, jak sznurkiem przywiązana. Trójka, Polskie Radio, Coś Mi Świta, czyli Nie Spanie, Tylko Wstawanie. 25 minut po piątej. Taka to melodia. Ledwo się zaczęła, a już uleciała. Mela Koteluk przed momentem, a na osiedlu, na przedmieściach Wiednia inne zwierzę, nie koty wcale. Taki turysta z Czech od razu stał się ulubieńcem Wiedeńczyków. Symbolem Czech dwuogonowy lew, może najwyższy czas na podmiankę. To przecież już XXI wiek. Cóż to za zwierzę? Na pewno nie kangur, bo w Austrii w wielu miejscach, na wielu magnesach, plakatach jest taki przekreślony kangur, przypominający niektórym, że to Austria, nie Australia. Sam przywiozłem taką blachę stylizowaną na retro z patyną, na takiej zawieszce właśnie, taki oto symbol na początku roku. Ale wracając do tego gościa z Czech, to któż to? Dowiecie się Państwo przed dziewiątą. Zapraszamy do Trójki. A co ma dla nas Piotrek Rogucki na dzień dobry? No super, to Wola Istnienia. Ktoś mnie obarczył jarzmem win, zaszczepił pierworodny grzech. Długi czas odczuwałem tylko wstyd. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Wypaczą na polach chory cel, poza moralnością księgi praw. Na moją głowę święty gniew. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Wyczulony na piękno ze wzrokiem w noc. Że nie czuję wstydu za mój los. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Rodzi się moc. Oto rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się.

Addiction, James S. Proszę Państwa, 23,5 minuty już tylko do 6. Gorąco to dziś będzie. Choć różnie to bywa. To jest tak, że prognozy to jedno, a później fakty i real to drugie. Wczoraj miało być słoneczny w Warszawie. Natura jakoś to słońce według mnie skąpo rozdawała. Ale zapowiedzi na dziś są takie, że w stolicy to nawet maksymalnie 34 stopnie. Poza tym około 30 zaburzenia wyładowania też ponoć będą, ale tylko nad morzem i na północnym zachodzie. Jeżeli chodzi o pogodę, to w takie pogodowe szczegóły na pewno wlecimy po 6. Tymczasem, proszę Państwa, w Trójce, no tak naturalnie, poranek na misiu, w coś mi świta, to jest i też do czego się wtulić, proszę bardzo. To dowód. Zachęta do takiego subtelnego uśmiechu na dzień dobry, no i rozkosznego przeciągnięcia się z programem Trzecim Polskiego Radia. Proszę bardzo. Voilà, The Rolling Stones. I can almost hear you cry on every crowded street. All the places we would make. What'll I do without you? To say the life goes on. I'm feeling sorry for myself.

everything surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. To dziś, jak ktoś ma ochotę poczytać, bo ja chętnie posłucham, to Torgal, Kajko i Kokosz, to zawsze chętnie. Jest też Dzień Lotnictwa. Proszę Państwa, nieskromnie powiem, że tak czuję. Pomogliśmy rozwinąć skrzydła. Olga Szućko zgodnie z planem pojawi się w weekend. Sekcja realizacyjna. Ja ponownie jutro od 4:00. To w przelocie jeszcze i Dawid Podsiadło, i Kaśka Sochacka, Empire of the Sun. I tak wspólnie osiągniemy 6:00. Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Coś mnie chwyci tak jak wcześniej,